kaka paradiso. Miso na se toko ina na pona ninyo. Miso pesa muya to linga na matate sila. Tatika na sumu peche luke na biso zela. Tatika koso na pamba akamona se suka kala kongisa. Bakisu somida bako lela na paradiso. Miso na se toko ina na pona ninyo. Tatika masumu peche, lukiana bisotela. Tatika kosona pamba, makamona sesu kakana kolonisa. Somita, na kui kushisi mabeya baninga na ngayi na mokili. Po ngayi moko, na eba kamabeya ngayi te. Po nazali nzambe te moshe. Bakisu somita, bako nila kapa. Na pona ninyo Isu pesa mbuya Tolinga na matate sila Tatika masumu peche Lukena bisotela Tatika koso na pamba Maka mwana sesu kakana kolongisa Zali sanga iya vita Ave Maria Tarela na ivinaka Maka mbona ngai maso Epai na yo Moli mbona ngai yawe Epai na yo Seka na yo Salabaquela assim, passou na diploma, mesmo assim, moçada.